هدف یو دیا وزمنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم هدف یو دیا وزمنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم پزوان یو با پیلی پیلی مڑی پزوان یو با پیلی پیلی مڑی کلیم عشق ما کوا پختنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم عشق ما کوا پختنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم هدف یو دیا وزمنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم دا غستوری خوتا وینی بس هم دومران دا غستوری خوتا وینی بس هم دومران تکتورم ما خوستانا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمانا خالق دیر دیم تکتور ما خوستانا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمانا خالق دیر دیم هدف یو دیا وزمنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمانا خالق دیر دیم چی غرمشی زای سیوری تا دما چی غرمشی زای سیوری تا دما شم پدی چمکی لکا ونا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم پدی چمکی لکا ونا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم هدف یو دیا وزمنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم دانا ہیت اروا دی پی جنی چیوائی دانا ہیت اروا دی پی جنی چیوائی ایلتا سخا مننا خلق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم ایلتا سخا مننا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم هدف یو دیا وزمنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم حدیری مولا کڈکی مدرسی دیم حدیری مولا کڈکی مدرسی دیم بے مزار بے کفنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم بے مزار بے کفنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم هدف یو دیا وزمنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم پوشانا شتلائی دخمنا خالق دیر دیم پتواف دا انقلاب کی می تکالا پتواف دا انقلاب کی می تکالا ران ورک نشی مایا نا خلق دیر دیم پشانا شتلای دخمانا خلق دیر دیم ران ورک نشی مایا نا خلق دیر دیم پشانا شتلای دخمانا خلق دیر دیم هدف یو دیا وزمانا خلق دیر دیم پشانا شتلای دخمانا خلق دیر دیم پشانا شتلای دخمانا خلق دیر دیم پشانا شتلای دخمانا خلق دیر